NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse overheid stopt de samenwerking met de centrale overheid van Niger. Een financieel steunprogramma van 15 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking en veiligheid wordt stopgezet vanwege de militaire staatsgreep van vorige week in Niger. Het dak boven de winkelpassage in Hengelo, dat gisteren dreigde te bezwijken onder de grote hoeveelheid regen, moet van de gemeente zo snel mogelijk worden afgebroken. Uit onderzoek blijkt dat de overkapping zo beschadigd is dat die gevaarlijk is. De ANWB waarschuwt vakantiegangers voor Zwarte Zaterdag morgen, waarbij weer enorm lange files worden verwacht. Er vertrekken niet alleen veel mensen naar het zuiden, er komen ook veel mensen terug. En vooral op de Franse wegen wordt het waarschijnlijk extreem druk. De ontploffing in een woning in Amsterdam-Zuidoost afgelopen nacht was geen opzet, concludeert de politie. De brandweer denkt dat de explosie ontstond toen er door een brand een gasfles of spuitbus ontplofte. De bewoner raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt drukker, vooral in het midden en zuiden van het land. Met name op de A2 moet je veel geduld hebben van Maastricht naar Eindhoven tussen Roosteren en Wessem. Daar is de vertraging meer dan een uur. Het komt ook door de nasleep van een ongeluk. En op de A7 in Noord-Holland heb je 20 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Bij Arnhem doe je er een kwartier langer over, van Nijmegen naar Arnhem op de A325. Het is daar druk door de afgesloten A12 bij Arnhem. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij onze zomerserie Verre Geluiden. De muzikale wereldreis van Bureau Buitenland die we deze weken maken. Onze gast van vandaag neemt ons mee naar de cassettebandjes van haar ouders. Die midden jaren 70 bomvol Joegoslavische folklore non-stop door de auto knalde. Op weg naar de toen nog zorgeloze Joegoslavische kust. Maar nadat het land in de jaren 90 met een gruwelijke oorlog uit elkaar viel, werd de muziek gekaapt voor nationalistische doeleinden. Al blijft er ondanks dat veel moois kleven aan de muziek van toen. Dat vindt althans mijn gast van vandaag, de Nederlands-Kroatische Iva Pisanić. Klinisch psycholoog van beroep, maar ook maker van de prachtige NPO-serie De Tranen van Tito. Die gaat over het uiteenvallen van Joegoslavië na het overlijden van de grote leider. In 1980 was dat alweer. We gaan de grens over. Tijd voor Buitenland. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Iva, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We duiken vandaag in jouw Joegoslavische jeugd. En meteen maar even ook een referentie maken aan jouw serie De Tranen van Tito. Want je begint elke aflevering met de zin: het geluid van krekels, de geur van rozemarijn en de smaak van zeezout op je huid. Is dat een beetje wat heel erg doet denken aan jouw jeugd in Joegoslavië? Dat zijn zeker echt zintuiglijke herinneringen die ik zo, ja, die heel sterk zijn. Even kleine correctie, de maker is Finbar Wilbrink. Ik mocht het presenteren met veel plezier. Maar ik heb heel veel herinneringen aan de tijd dat ik als kind met mijn ouders en mijn broertje elke zomer 6 weken lang naar de kust ging. Ja. En dat gaat van de geur van vis op de rostiel, dat is de, zeg maar, de grill, tot aan geluiden, de makers van ijs, het geluid van de zee. Jij kan het heel makkelijk, ja, zo ophalen. Dan gaat meteen dat wat tegenwoordig Kroatië is, gaat weer helemaal bij je leven. Ja, sensorische herinneringen, ja, zijn het. Je hebt ook een LP meegenomen. Ja. Mooi, daar gaan we ook zo even naar luisteren. Maar de cover van de plaat die je hebt meegenomen, voor de mensen die op de webcam meekijken, die kunnen er even naar kijken. Maar waarom is die cover zo bijzonder? Ja, dit is een originele plaat van Jugoton uit de tijd van Joegoslavië. Ik denk dat de plaat uit 1966 is. En mijn ouders staan er onder andere op. Je ziet een dansgezelschap, hè? Een dansgezelschap, dat is Ivan Goran Kovacic. En dat is een folklore studentengroep, dansgroep uit Zagreb. Dus de studenten van de Universiteit Zagreb, die dansten daar. Nu nog steeds overigens, maar toen in de jaren 60 dansten mijn ouders daar en hebben ze elkaar daar ontmoet en verliefd geworden op elkaar. Mooi. We hebben de plaat op de platenspeler gelegd en we gaan even luisteren. Ja. dit is wel een beetje waar ik aan denk bij Joegoslavische folklore, toch? Ja, ik ben hier dus echt mee opgegroeid, opgevoed. Ja, en mijn ouders zijn in 1968 weggegaan uit Zagreb. Mm-hmm. Ze waren toen net getrouwd en hebben een tijdje in Amerika gewoond. Ze zijn toen naar Nederland gekomen. Ja, jij bent ook in Nederland geboren, hè? Ik ben in Nederland geboren en ik denk dat die muziek... Want ik zat erover na te denken van waarom was het zo dominant, zeg maar, in ons dagelijks leven, die muziek. Mm-hmm. Ik denk dat dat voor hun een connectie was met hun vaderland, hun moederland. Ja. En hen ook verbond aan de fijne herinneringen die ze hebben overgehouden uit de tijd dat ze hier dansten. Ja. Want dat folklore ensemble, dat was in die tijd, toen het nog Joegoslavië was, was dat die vereniging, dat was de plek waar je naartoe ging, de verzamelplek, daar Want maak hebben je ouders vriendschappen elkaar ook ontmoet? Ja, ze hebben elkaar ontmoet, maar je maakt de vriendschappen voor het leven. Dus op deze plaat heeft mijn vader ook met de hand, hij leeft niet meer, maar hij heeft met de hand op elk poppetje de naam, voornaam en achternaam geschreven. En ik herken die namen nog, want elke kerst, als de kerstkaarten eruit gingen, dan kwam ik die namen weer altijd tegen. Vrienden gebleven. Ja, ja, bijzonder. Precies. Als we het hebben over die Joegoslavische identiteit, hè, speelde dat een grote rol bij jullie thuis? Wat kreeg je als kind mee van? Nou, uit de tijd van Joegoslavië, van de tijd van Tito, was natuurlijk de broederschap en eenheid, hè, en de gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En je bent allemaal één. Ja, dat kreeg ik wel heel erg mee, met name van mijn vader in de verhalen. Mm-hmm. Dat kwam ook terug, denk ik, in de folklorengroep. Ja, maar weet je, mijn vader heeft een heel romantisch beeld aan mij verteld over Joegoslavië. Pas later, toen ik de Tranen van Tito ging presenteren, hoorde ik ook de andere zijde, de andere kant. En dat ik dat, zeg maar, op mijn 50ste moest leren. Ja. Dat is natuurlijk wel wat. En ja, misschien hebben zij ook dat bewust gedaan, dat weggehouden van mij. Mm-hmm. Maar ze vertelden mij in ieder geval een verhaal van, het 888 verhaal. 8 uur werken, 8 uur slapen en je houdt 8 uur over om samen te zijn en te dansen en te zingen. Dat is een beetje de Joegoslavische moraal toen. Ja, ja, ja, ja. En maar als kind gingen jullie dus eigenlijk zodra de zomervakantie begon, stapten jullie in de auto en reden jullie naar, wat dus tegenwoordig Kroatië is. Wat maakte je daar allemaal mee? Want je was dus 6 weken daar met jouw familie, die je op dat moment zag. Zodra we konden, vrijdagavond, dan daar gingen we weg. En zondagavond, vlak voordat de school weer begon, kwamen wij terug. Nou, ik denk dat mijn reis er niet anders uitziet dan heel veel andere kinderen met ouders uit het buitenland. De auto vol gepropt met bestellingen en cadeautjes. Ja. En dat was al weken van tevoren, stond het in de slaapkamer van mijn ouders, die koffers vol met die cadeaus. Mijn moeder was dat heel zorgvuldig aan het verzamelen. Wat voor dingen nam je dan mee? Nou, soms hele praktische dingen, panties en koffie en technische dingetjes, onderdelen van de typemachine, maar natuurlijk ook cadeautjes gingen er mee. En daarna, als we daar naartoe gingen, was er ook heel grappig die muziek, die cassettebandjes met die folkloremuziek, die begeleiden ons eigenlijk naar huis toe. De muziek die we zojuist hoorden. Ja, zeker. Die hele weg en allerlei varianten daarvan. Ik ken ze allemaal uit mijn hoofd. En dan kwamen we bij de grens. Dat vond mijn vader altijd heel erg spannend. Ja. Want er werden die paspoorten. Ik heb hem hier bij me. Maar je hebt je oude Joegoslavische paspoort. Ik heb ook een oud Joegoslavisch paspoort nog. Want hij is wel dezelfde kleur als die van ons nog steeds. Ja. Maar zitten gaatjes SFR Joegoslavië. Ja, ja, dat land bestaat niet meer. En ik heb een tijdje nog de dubbele nationaliteit gehad. Maar we kwamen dan aan de grens. Dat was altijd heel spannend. Ja. Die paspoorten werden dan meegenomen. Zo van, kreeg je ze dan terug of niet? Mm-hmm. Of moest je die auto, die achterbak openmaken, alles eruit halen? Als wij dan daar voorbij waren, dan ontspande mijn vader ook van, ik weet niet waar hij nou precies bang voor was, maar dit kreeg ik heel erg mee. En dan plankgas. Dan begon plankgas naar Zagreb, want daar woonden mijn opa en oma. Ja, precies. En daar sliepen we, daar logeerden wij altijd. Een 2 weken waren we daar en dan de rest, naar de kust natuurlijk. Ticho bez na prstima. luisteren we naar, Iva? Want dit is ook echt een jeugdherinnering van jou, hè? Ja, dit is de rockband Prljavo kazalište. Dat betekent vertaald vies theater. En zij hebben in 1988 een lied uitgebracht en dat heet Mojo Majci. Dat betekent aan mijn moeder. Mm-hmm. Dus hij zingt over... Het is een ode aan zijn overleden moeder en hoeveel hij van haar hield. En ik kreeg het lied op een cassettebandje van mijn nicht uit Sien, dichtbij Split. Zij komt ook trouwens terug in de serie. Ja. Zij gaf mij dat cassettebandje en ik heb dat grijs gedraaid. En dus ik vond het echt een hele mooie ballad. En ik vertelde over dit liedje tijdens de opname van de Tranen van Tito, toen wij in Zagreb waren, vertelde ik aan de fixer over mijn herinnering aan dat liedje. En haar gezicht veranderde. En toen zei ze, ja, maar weet je dan niet... Hè, hier in Zagreb in 1989, een jaar later... Er was een heel groot concert van Prljavo kazalište. Een kwart van de stad kwam naar het plein toe. Zo'n 300.000 mensen. Mm-hmm. En die hebben dus daarna geluisterd. En toen... De oorlog was nog niet begonnen, hè, want dat was in 1991. Maar in dit lied wordt het woord Kroatië gebruikt. En in het communistische regering van Joegoslavië toen nog verbood dat. Mm-hmm. Je mocht niet, hè, je was één Joegoslavië. Dat was de nationaliteit toen. Dus het was een vorm van nationalisme ook. Zo is het uiteindelijk geworden voor sommige mensen. Voor mij nadrukkelijk niet. Ik heb nu nog, als ik het lied hoor, ik kan me daar niks anders bij voelen dan die herinnering dan toen ik hem kreeg. Die als zomer, 16-jarige. Die stranden, dat heb Precies. jij. Ja. Maar het lied heeft dus tijdens dat legendarische concert in Zagreb en daarna tijdens de oorlog werd Prljavo kazalište een van de belangrijkste bands. En het wakkerde ook trots op in Kroaten. Hmm. Mensen zag je dat ook bij jouw nichtje bijvoorbeeld? Draaien. Ja, dat zag ik zeker bij mijn nichtje. Ik heb het tijdens de opnames in 2020, mm-hmm. toen we in Sien waren. Toen had ik het eigenlijk in eerste instantie helemaal niet door. Pas toen ik de serie zelf ook terugkeek en met andere ogen met de betekenis van nu keek, hoorde ik haar, zij is boswachter in Sien. En we staan boven een kaart en ze laat me zien waar de mijnen lagen. En dan zegt ze op een gegeven moment Tusmo Ljepo Čistili. En je kan dat horen als we hebben de mijnen netjes opgeruimd. Mm-hmm. Maar je kan het ook verstaan, je zou het kunnen verstaan als zuivering. En ik heb dat toen ik daar was, zo niet gehoord. Mm-hmm. En later dacht ik, oh, een deel van mijn familie heeft ook die nationalistische gevoelens gekregen. Mm. Dat vind ik heel erg, want ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. En ik ben totaal niet zo opgevoed door mijn ouders en zeker niet door mijn vader. Dus dat is best moeilijk om elkaar te verstaan. Zij woonden aan de frontlinie. Ja, maar het is ook zo anders natuurlijk. Jij woonde in die zin het veilige Nederland. Ja. En ja, je had natuurlijk ontzettend goed contact met je familie. Maar die zijn vanaf begin jaren 90 natuurlijk door een totale hel gegaan daar. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat werd er bij jullie thuis wel over gesproken, over die oorlog? Nou, wel, er werd natuurlijk al gesproken over de oorlog, over het ongeloof met name. Mijn ouders konden dat niet geloven. Zo van, is dit echt waar? Gaat dit over ons land? Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. En totdat het echt gebeurde. En het heeft, ik heb mijn vader weinig verdrietig gezien, behalve dan tijdens die jaren. Mm-hmm. Ja, en alles zien op alle programma's volgen. En ook schuldig voelen dat je dan in het veilige Nederland zit. En met name dus de familie die in Sien woonde. Die had het zwaarste te verduren. En ook veel jaren lang. Ja. Misschien is dit wat er gebeurt als je zo dag in dag uit geconfronteerd wordt. En ook met natuurlijk de indoctrinatie. En wat jou elke dag op de radio verteld wordt waar je... Ja, in moet geloven of verhalen die verteld worden. Want jouw leeftijdsgenoten toen, hè, toen was jij een jaar of 19 toen de oorlog uitbrak. In 1991 18, was ik misschien? 19. Ja. Ja, net 19 geworden. Ja, jongens die jij natuurlijk kende in Kroatië, moest het leger in. Ja. Om maar eens iets te noemen. Ja, ik had een vakantievriendje, die zijn we ook gaan zoeken in de Tranen van Tito. En ik ging studeren, maar hij woonde in Vukovar. Dat is een deel van Slavonië waar het eerste lied vandaan kwam. Mm-hmm. En hij kreeg gewoon een geweer, zijn in zijn handen van, ja, ga die kant maar op. Ze waren even oud. En tot ons 19e hadden we hetzelfde soort leven met vrienden en verliefd zijn en naar school gaan en een beetje mijmeren over de toekomst. Ja. En op dat moment zijn onze wegen, ja, onze levens zijn heel erg anders geworden. Verre geluiden. U luistert naar Verre Geluiden, de zomerserie van Bureau Buitenland. En mijn gast vandaag is Iva Bicanic, met wie ik praat over het land van haar jeugd. Het land dus ook wat niet meer bestaat, Joegoslavië. En over die oorlog en het uiteenvallen Joegoslavië maakte je jouw serie. En één nummer dat in die serie terugkomt, gaan we even naar luisteren. Jutros mie Ruža procvjetala, ružu gledam, pa sam zaplakala. Ruža moja, mladost sam ti. Dit nummer zit in de laatste aflevering, hè, van de Tranen van Tito. Dan zit jij in Bosnië onder die beroemde brug in Mostar. Die is opgeblazen tijdens de oorlog. Weer helemaal is opgebouwd. En dan ben je aan het bellen met je moeder. Hmm. Waarom kozen jullie ervoor om dat nummer op dat moment te laten? Want het is een heel beladen nummer volgens mij. Tenminste, zo voelt het. Het is een lied van Amira. En de soort muziek wat je hoort heet Sevda. Dat is een melancholische soort volksmuziek. Ja. Weet je, de tegenhanger misschien van de Portugese fado. Het gaat over liefde en wanhoop. Klaaglijk, weet je. Ik vind het echt prachtig. En in de 7e aflevering zit ik inderdaad onder die brug te bellen met mijn moeder. En die brug is gebombardeerd door de Kroaten. Die lag in honderden stukken in het water, in de rivier. En die brug is dus weer opgebouwd. Steen voor steen, brokje voor brokje, is alles uit het water gehaald en weer teruggezet, teruggebouwd. Mm-hmm. En mijn moeder vertelt mij op dat moment hoe dom dat is geweest van de Kroaten dat ze dat hebben gedaan. Maar ze vertelt me ook dat alles weer te maken valt als je echt wil. Dat alles weer te herstellen valt. En dat spreekt mij heel erg aan, omdat ik als traumabehandelaar natuurlijk ook werk met kinderen die misbruik hebben meegemaakt. Ja. En ik ook verantwoordelijk ben om de wonden te herstellen als gevolg van seksueel misbruik. En ik geloof daar dus heel erg in. Dat je hebt heel veel wonden gezien, hè? Ja. In Servië, in Kosovo, je bent in al die verschillende republieken geweest. Mm-hmm. Het is weliswaar al bijna 30 jaar geleden, die oorlog. Maar die wonden die zijn nog ontzettend zichtbaar aan de oppervlakte bij heel veel mensen. Ja, eigenlijk heeft iedereen wel verlies geleden op de een of andere manier. Soms met echt een leven verliezen of een deel van je lichaam te verliezen. Maar ook hoop en perspectief. Dus dat daarmee dealen. En dan ook nog de recente oorlog in Oekraïne, die weer de oude wonden eigenlijk weer aanraakt. Ik moest ook denken, want dat geeft natuurlijk wel aan hoe lang het nog gaat duren. Ook stel dat de oorlog in Oekraïne hopelijk zo snel mogelijk voorbij is. Mm. Hoe lang het leed wat nu is aangericht nog blijft doorwerken. Ja, en dat heeft natuurlijk, daar zijn verschillende factoren zijn er verantwoordelijk voor. Je ziet ook dat politici die verdeeldheid ook nog steeds proberen te maken, terwijl de mensen zelf. In voormalig Joegoslavië bedoel je nu, hè? Ja, de mensen zelf, die willen het. Elk mens wil gewoon leven en er wat van maken en je kinderen weer nieuwe kansen bieden. Dus de mensen leven gewoon met elkaar. Ja. Ze praten er niet meer over. Ook omdat ze natuurlijk de vrede willen bewaren. Niemand wil ooit meer dat die oorlog terugkomt. Mm-hmm. Nikada, dus nooit weer. Maar dat vermijden van die erover praten, dat wordt dus niet gedaan. En als je kijkt naar wat hebben mensen nodig om echt te verwerken, om een stap verder te komen, is het ook het narratief, het verhaal, een collectief verhaal van wat is ons overkomen, waarin alle wonden ook benoemd worden. Mm-hmm. Dat is zo belangrijk. En het verhaal, het lied van Amira is ook eigenlijk over een verhaal over liefde. Maar traumaverwerking, een collectieve traumaverwerking, zou je wel wensen. Ja, je zou eigenlijk wat verder te komen. Zuid-Afrika heeft die beroemde waarheidscommissie gehad, hè? Waar alles is besproken, daders, slachtoffers hun verhaal konden doen. Zou je daar ook met jouw achtergrond als traumapsycholoog voor zijn? Ook in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië? Als je het kijkt op microniveau, voor elk mens die wonden heeft opgelopen, is het heel wezenlijk dat degene die de wonden heeft veroorzaakt, dat erkent. Ik heb dat gedaan en ik heb dat niet goed gedaan. Ik heb jou pijn gedaan. Dat is echt een heel wezenlijk onderdeel van heling. Maar iedereen heeft wonden opgelopen. Iedereen. Niemand is gespaard gebleven. En dat vraagt wel heel veel moed ook. En over trots heen stappen. Ja. Om dat te erkennen. Dus niet alleen maar Kroaten, Bosniërs, Serviërs hebben ook wonden opgelopen. Want je ziet heel veel spanning. Hè? Nu in Kosovo weer. Gedoe met Servië. Mm-hmm. Het blijft, je zei het zelf al, politici wakkeren het aan. In zekere zin. Die staan heel erg voor verschillende nationalistische sentimenten. Maak je daardoor zorgen over de toekomst van het voormalig Joegoslavië? Ik denk dat iedereen die een beetje kennis heeft van wat daar speelt nog steeds, en dat het ontvlambaar is, omdat ook dingen nog niet verwerkt zijn, denk ik dat heel veel mensen dat wel doen, ja. Ja. Maar je hebt zo'n zin in een van je voice-overs in de serie, dan zeg je, de verschillen zijn groot, maar de overeenkomsten zijn groter. Ja, dat bedoel ik. Daarmee bedoel ik te zeggen dat de gewone mensen, hè, die gewoon doorgaan met hun leven, naar hun werk gaan, verliefd worden op elkaar, die willen wel eigenlijk, de meerderheid van de mensen wil gewoon samen zijn en doen dat ook. Maar de politieke krachten zijn sterk, hoor. Ja. Het is best moeilijk om je daartegen te wapenen en dat te doorbreken. Je moeder is inmiddels overleden. Hè? Je vader is ook overleden. Je moeder overleed nadat je serie af. Ze heeft hem nog wel deels kunnen zien, hè? Begreep ik. Mijn moeder die werd ziek precies voor de eerste aflevering en overleed precies na de laatste. Ze heeft alles meegemaakt. En ze heeft ook gezegd van, nou, het is goed zo. Dus eigenlijk de cirkel is rond. Ja. En dat heeft mij ook geholpen in het verwerken van haar verlies, dat zij dit allemaal heeft meegemaakt. En wat heeft het gedaan met jouw Kroatische of Joegoslavische identiteit, dat je ouders er niet meer zijn? Ja, nou kijk, toen na de serie van Tranen van Tito, ja, toen moest ik ook wel concluderen, ik ben helemaal geen Joego. Ik ben gewoon een soort Joego-toerist, weet je, in alle eerlijkheid. Als ik niet eens weet wat de dubbele betekenis is van het lied Mooier Maitsi, nou, dan ben ik gewoon een toerist. Maar ja, de liefde is daar wel. Die trekkracht, die is daar. Ook, ik ben trots op mijn achternaam. Ik ben trots dat ik een kleur heb. En toen ben ik gaan nadenken van, hoe kan ik nou op een leuke manier toch die verbinding met mijn wortels houden? En in die tijd, na het overlijden van mijn moeder, ben ik benaderd door Evi Derksen. En zijn Nederlandse vrouw met heel veel liefde en passie voor de muziek uit ex-Joegoslavië. En zij zei van, kom eens bij ons dansen. En ons, dat is Kansamble uit Nijmegen. Je bent gaan dansen? Ik ben gaan dansen. En daar hebben we ook, dat is een echte groep met een echte choreograaf, Guus Kam. En zo ben ik daarbij gekomen in oktober van vorig jaar. En zij dansen al 20 jaar, hoor. Dus ze hebben me geadopteerd en ik heb echt mijn best gedaan. En op 25 juni... afgelopen 25 juni, ja, hebben we dus opgetreden in Nijmegen, in de Lindenberg. En het bijzondere is, ik kan nog steeds niet geloven dat het echt waar is, maar Guus, de choreograaf, die vertelde mij op een gegeven moment van, nou, we gaan dat samen doen met een andere volksdansgroep uit ex-Joegoslavië. Oh, nou, wie is dat dan? Wie komen er dan? Ja, ze komen uit Zagreb. En hij wist dus niet van mijn ouders dat zij bij Ivan Goran Kovacic hebben gedanst. Maar wie kwamen er? Ivan Goran Kovacic. Exact die dansgroep waar jouw ouders deel van uitmaakten, van de LP die je aan het begin van de uitzending liet horen. Echt waar? De studenten van nu. En dit was volledig toeval? Dit was volledig toeval. Toeval bestaat niet, hè, denk je dan? Het heeft me natuurlijk enorm geëmotioneerd. Ja. Te meer daar, ja, ik heb dus als klein meisje langs die Joegoslavische kust natuurlijk zitten kijken naar al die optredens van die groepen. En nu was ik daar zelf en we hebben zelfs heendans samen gedanst. Dus ons ensemble en Ivan Goran Kovacic hebben samen die finale gedanst. En dat was één groot feest. En dat is de muziek waar we mee gaan afsluiten. Hè? Dosla Sam van Japa Dimo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Je hebt het helemaal goed uitgesproken. Iva Bisseniets, veel dank voor je verhaal. En de tocht die we hebben gemaakt door jouw leven heen. Terug naar het land, zoals ik aan het begin al zei, wat niet meer bestaat. Joegoslavië. Wilt u de muziek van onze zomerserie terugluisteren? Ga dan naar nporadio1.nl of zoek even op Spotify naar Verre Geluiden. Dan vindt u alle muziek ook van deze uitzending van Iva Bisseniets terug. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen na Sterren Nieuws zit Misha Blok hier met haar programma Misha. En het leuke is, maandag is Misha Blok mijn gast in Verre Geluiden. Ze gaat ons meenemen naar Zuid-Korea. Ja, je verzint het niet, het is geen toeval. Dubbel feest dus, twee keer Misha Blok. Zometeen en maandag weer bij ons bij Bureau Buitenland. Ik wens u een heel fijn weekend. NPO Radio 1. Er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade. Met spoed zoveel mogelijk assistentie. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. De hele wereld stond ermee op zijn kop. Deze week de moord op Theo van Gogh in 2004. Ja, in Nederland is voorgoed veranderd, hè? Toen. Ja. Ooggetuigen, de moord op Theo van Gogh. Human met de publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Twee uur. NPO Radio 1. Misha.